Please, Mother Mary, help us. Αλλά κάνει και εσύ, πρέπει να δεν με αφήσει μόνο. Να μου πω καθόλου από την αρχή να. Θε να κάνουμε στην αρχή χωρί να πει. Και να το δοκιμάσουμε, ναι. Κάνω ποτέ βάει τη λίγη κουστή. Ναι, απλά πω, άμα θε παίρνει που και που για να κουρδίζουμε. Βάει τη λίγη κουστή, λίγη κουστή, λίγη κουστή, λίγη κουστή, λίγη κουστή, λίγη κουστή, λίγη κουστή, λίγη κουστή, λίγη κουστή, λίγη κουστή, λίγη κουστή, λίγη κουστή, λίγη κουστή, λίγη κουστή, λίγη κουστή, λίγη κουστή, λίγη κουστή, λίγη κουστή, λίγη κουστή, λίγη κουστή, λίγη κουστή, λίγη κουστή, οκτάβα πάνω στο να το βγάλεις, ε. Τι δεν λες, το πω οκτάβα κάτω. Όχι, όχι, όχι, αλλά δεν τραγουδά. Αυτό δεν κάνω εγώ τώρα, αυτό που κάνεις εσύ. Σε ακούει τώρα πολύ χαμηλό. Κάνω οκτάβα κάτω τώρα, από σένα. Όχι. Πού είναι δηλαδή οκτάβα από κάτω. Δεν έχουμε τραγουδήσει πολύ, συγγνώμη, εγώ δεν νομίζω πρώτη φορά είναι έτσι που να ακουγόμαστε. Όμως γυναίκες είμαστε. Να κάνω ποτέ την κάτω, μπορώ να κάνω ακούγεται έτσι πιο... Όχι, ότι αλλά δεν το... Όχι, θα κάνεις αυτό που σε βολεύει. Για πάμε να λίγο να ακούγεται. Απλά το έκανα για να είμαστε και αυτό με σένα. Ωραία. Θα έχω προκούσει. Για μου. Για μωρέ για τας ουστούρε, η τζεγκαλεμ κας ουστούρε, θέλαμ γελί μπας ουστούρε, πάει δίλι δίλι, κουρς δίλι δίλι, με βλάμ κόλο, σέβδεμ σέβι, πάει δίλι δίλι, κουρς δίλι δίλι, για μωρέ για όρδεν μπούδεν, ουστούμου τε υπέκ γιόγεν, Sevetexi iste bodem vai dili dili kush dili dili mevlam solo sevdim seni vai dili dili kush dili dili ba Dili dili kuş dili dili sevam kolu ήθελα να μου άρωμα. Όπο, πω ρε μάνα μου, ρε Βαϊντιλιντιλι, τσουλεγκόγκ. Εντάξει, τι καταλάβαινε.